Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiali goście śniadania w Trójce. Koronawirusa po raz drugi pokonał biskup Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zakaz podróży zagranicznych, które są niezbędne, będzie obowiązywał od środy w Belgii. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za głosowało 233 posłów, przeciw było 219, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wybór ten, zgodnie z przepisami, musi zaakceptować Senat. Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać senatorów do poparcia Piotra Wawrzyka. Mówił w trzecim programie Polskiego Radia zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Będziemy przekonywać wszystkich senatorów do tego, że Piotr Wawrzyk jest dobrym kandydatem, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga obsadzenia. Rozmową, prezentacją zalet naszego kandydata będziemy w ten sposób chcieli przekonywać. Paweł Kowalski, Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że Senat powinien odrzucić kandydaturę posła PiS. W tej sprawie liczy się tylko jeden podstawowy komunikat. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma być przedstawicielem obozu władzy, bo ma reprezentować obywateli wtedy, kiedy oni się czują w czymś zagrożeni, kiedy są niepewni swoich praw, kiedy wyczuwają, że może ich spotkać coś złego, kiedy spotka ich jakaś krzywda. To nie może być po prostu poseł obozu władzy. Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta zaapelował do Senatu. Żeby Senat zajął się tą kandydaturą w sposób merytoryczny, spokojny, przedyskutował z panem profesorem Wawrzykiem jego plany działania, jego kompetencje, jego oceny różnych spraw, które mają miejsce dzisiaj w Polsce i na podstawie tego merytorycznego oceny dokonał swojego weta lub nie weta. Było to trzecie podejście Sejmu do wyboru następcy Adama Bodnara. Kontrkandydatami Piotra Wawrzyka byli zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę Zuzanna Rodzińska-Bluszcz oraz Robert Gwiazdowski, którego powołania chcieli posłowie PSL i Konfederacji. Koronawirusa drugi raz pokonał biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Duchowny wyszedł ze szpitala i czuje się dobrze, powiedział rzecznik kurii ksiądz Wojciech Parfianowicz. Wraca do zdrowia, teraz potrzeba jeszcze troszeczkę rekonwalescencji, no i w najbliższym czasie wróci już do swoich obowiązków. Dziękuję wszystkim za wyrazy solidarności, które płynęły w jego stronę w tym czasie choroby i za modlitwę. I też sam zapewniał modlitwie dla tych, którzy zmagają się z chorobą, tych, którzy śpieszą tym ludziom z pomocą i także tym, którzy zmagają się z chorobą nie tylko w sensie medycznym, ale też i ekonomicznym, finansowym, na każdym polu, na którym ta choroba nas dotyka. Pierwsze zakażenie koronawirusem biskup Edward Dajczak przeszedł w październiku. Zakaz podróży zagranicznych, które nie są niezbędne, będzie obowiązywał od środy w Belgii. O wprowadzeniu nowych restrykcji do 1 marca zdecydowali premierzy rządu federalnego i władz regionalnych. Celem jest przeciwdziałanie trzeciej fali pandemii. Belgia chce uniknąć powtórki sprzed roku, kiedy powroty z zagranicznych wyjazdów na narty doprowadziły do nagłego wzrostu zakażeń. Zatem teraz przez ponad miesiąc Belgowie nie będą mogli wyjeżdżać za granicę w celach turystycznych. Przyjazdy do Belgii bez ważnego powodu też są zakazane. Poinformował o tym premier Alexander De Croo. Wiem, że to są bardzo restrykcyjne środki, ale widzieliśmy w ostatnich tygodniach, że kiedy ludzie podróżują, wirus podróżuje z nimi. Ale Belgia nie zamyka całkowicie granic. Wyjazdy służbowe z powodów rodzinnych czy na leczenie będą dozwolone. W Belgii kawiarnie, restauracje i bary są zamknięte od połowy października, podobnie jak zakłady fryzjerskie czy salony kosmetyczne. Otwarte są natomiast sklepy i szkoły, choć w ograniczonym zakresie. W kraju od początku pandemii potwierdzono ponad 700 tysięcy zakażeń, odnotowano ponad 20 tysięcy zgonów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trudne warunki turystyczne w Beskidach, jak mówi Edmund Górny z tamtejszej grupy GOPR, w górach panuje odwilż. Temperatury od plus 1 do plus 5, maksymalna pokrywa śniegu w wyższych partiach powyżej 1000 do 50 cm, śnieg mokry, natomiast jeśli chodzi o Babią Górę i Skrzyżne i w ogóle powyżej 1000, widoczne jest praktycznie 0 do 50 metrów, mgła i podstawy chmur bardzo niskie. Babia Góra, jeśli chodzi o szlaki turystyczne, no to wiadomo, że pędzi akademików jest zamknięta, natomiast nie polecamy dzisiaj wycieczki na Babią Górę, ponieważ jest mocny wiatr i występują oblodzenia i zaspy. Ratownik radzi też, by w góry zabrać ze sobą raki, telefon komórkowy z pełną baterią, kompas, ciepły napój i zapas jedzenia na wypadek utraty sił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. chmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i deszczu, na północy i zachodzie dość intensywne. Wszędzie porywisty wiatr osiągający w Karpatach 110 km na godzinę. Na termometrach w Szczecinie 2 stopnie, w Gdańsku, Augustowie i Warszawie 6, w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie 8, a w Katowicach 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie najlepsze warunki tej zimy. Poruszasz się z klasą. Bezpiecznie omijasz przeszkody. Jedziesz lekko i zwinnie, niczym samochodem. Właśnie. Najlepsze zimowe warunki odnajdziesz teraz w salonach Mercedes-Benz. Wielka kumulacja ofert na samochody osobowe z rocznika 2020. Nie przegap okazji. Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warze kiłez. Rosza! Un nuevo amor en mi vida borró de mi pasado. Y he cambiado mi vida sufrida con lo que yo he encontrado. Si yo me siento feliz, es por la simple razón que vivo como el refrán, que un clavo saca otro clavo. Que vivo como el refrán, que un clavo saca otro clavo. Es un amor dulce y puro, tal como lo había soñado. Es la puerta a mi futuro y con amor acabado. Le daré mi vida entera, aceptaré ser esclavo. Pues digo como el refrán, que un clavo saca otro clavo. Pues digo como el refrán, que un clavo saca otro clavo. ¿Para qué volver contigo? Si siempre fue. Que me estreche entre sus brazos. Ahora me siento contento. Encontré lo que he buscado. Y digo como el refrán, que un clavo saca otro clavo. Y digo como el refrán, que un clavo saca otro clavo. Ahora tengo un nuevo amor, como lo había soñado. Y digo como el refrán, clavo saca otro clavo. Ahora tengo un amor que me quiere en verdad, y en el que yo he encontrado tu amor ya me está. juré. Klawo, ja wam dam klawo. Klawo nie jest. Zimno i lodownia. I marzną mi paluszki. Im chodziło o kluczyk. Klawo. Ale i tak nie otworzą swojej kłódeczki, gdyż zamarzło na twardo. Dobrze, że fujarkę mieli drewnianą, bo jakby była metalowa, to ten pan już by się od niej nie oderwał. Przez resztę dnia u nas na wiosce był stały żart. Jak przyjeżdżało jakieś miastowe głupie, to mówiliśmy pocałuj klamkę. No właśnie, i potem nie mógł się oderwać od tej klamki. Salsa jest dobra do tupania, gdyż stawia się trzy kroki kolejne, a czwarty to jest przytup w to samo miejsce, w którym nóżka przed chwilą była. Raz, dwa, trzy, tup. Raz, dwa, trzy, tup. Proszę państwa, no, zamarza nos. Krew gęstnieje jak smoła, ustaje krążenie i marzną mi paluszki. Ha conseguido morirme por duda. Es un Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan extrujado, tan pequeño y tan duro, tan quién sabe. En su torrente casi todo cabe. Sea real o sea ima, sea real o sea ima, sea real o sea imaginado. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado. Es un desangrado, es un desangrado, son corazón. Oh, son corazón, oh, son corazón. Al corazón faltábale una oreja. Amaba distraído por la calle, estrangulando con pasión un talle, incapaz de notar alguna queja. El corazón de torpe primavera quiso que le injertaran el oído, y tanta maldición oyó que ha ido. Proszę o coś na rozgrzewkę, napisały ludzie. Na rozgrzewkę? Odśnieżanie jest przymusowe niestety. No i troszkę się człowiek rozgrzeje przy odśnieżaniu, ale w ostateczności zmarzną ci końcówki. Zmarzną ci paluszki, czyli dedos, uszki, czyli orejas i nos, czyli nariz. I jeszcze na kociewiu zrozumieją, co mówię. Świeca może zamarznąć, jak ktoś ma. Świece się przy nosie pojawiają, jak ktoś nie wie, o czym mówię, to może i dobrze. Proszę państwa, ale odśnieżanie nie może być byle jakie, gdyż wtedy się nie chce odśnieżać i człowiek z niego rezygnuje. Zobaczyłem przed sklepem różowe szufle. Zakupiłem różowa szufla w kolorze różowym, od którego oczy szczypią. I żółte rękawice w kolorze żółtym, od którego też oczy szczypią. Już mamy dwa wyraziste kolory na śniegu. I jeszcze do tego doszła buraczkowa czapka. Tak, a rano miałem buraczkowy wschód słońca. I do tego najważniejszy zakup. Gumofilce. Kto nie miał na sobie gumofilców, nie wie, jakie to miłe w zimie. Znalazłem gumofilce w bagażniku u brata, pytam, gdzieś kupił. A on mówi, a tu, chodź, jedziemy. No to pojechali my i kupili jedną parę gumofilców. Proszę państwa, tylko trzeba kupić o dwa numery za duże. Gumofilc ma następujące zalety. Sam stoi, inny but się wywraca. Jak gumofilc jest o 2 numery za duży, to sam stoi, a my możemy w niego wskoczyć bez naciągania buta, a potem jak wrócimy po odśnieżaniu, wyskoczyć, a człowiek czasem ma ręce zajęte, bo a to szufla, a to drewno do kominka. I zostawiamy te gumofilce nawet pod domem, nikt nie ruszy. Do tego gumofilc jest ciepły oraz antypoślizgowy. W kopnym śniegu możemy chodzić po kolana i się nie naleje do gumofilca. Mam 2. I do tego różowa szufla, żółte rękawice, buraczkowa czapka. I jakoś to idzie, ale marzną mi paluszki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie okrzyki też pomagają. Odśnieżanie. Różowa szufla, żółte rękawice i buraczkowa czapka, a do tego gumofilce i gumę należy nasmarować. Są odpowiednie substancje i ona wtedy błyszczy i wygląda jak lakiery i wszyscy zazdroszczą, a można sobie słomy nawtykać, jak dwa numery większe mamy gumofilce i wtedy nam jest ciepło. A sąsiadom wesoło, kiedy na to patrzą. I nie poddawaj się, człowieku, brnij przez śniegi, nie ustawaj, nie zwalniaj, bo zamarzniesz. Ze skrop lód odwal śnieg, a z iglastych drzew strzepnij szadzie i szron, bo im pod szadzią ciemno i ci zdechną. Mam jeszcze sposób na koty. Bo jak tak zimno, to one zaczynają sikać po domu. Normalnie przez swoje drzwiczki wychodzą do ogrodu, a jak zimno, to marzną im paluszki. No więc mam sposób taki. Otóż przegłodzić trochę. Jak kot na głodzie pochodzi i zobaczy, że micha nie podana, to w końcu wyjdzie na mrozek, żeby sobie coś upolować. Idź, człowieku, i brnij. Marchando bien. Así. No van tan lejos los de adelante. Si la... Panie Cejrowski, oni tam sobie mogą marchando bien, a ja okutany, zamarzłem i w kolanach mi się nie zgina ani nie prostuje. Proszę pana, mam na to radę, gdyż mi się to przydarza po każdym powrocie z dworu. Otóż puszczam sobie na cały regulator utwór na przykład taki jak następny i maszeruję po domu w rytmie odpowiednim. To jest dobry utwór do tego, bo tak podnosi się kolano do wysokości pasa własnego, a potem skopa się daje. I można sobie wyobrazić różne sytuacje, które wymagają skopa. Niekoniecznie negatywne od razu, niekoniecznie po nazwisku. Można sobie wyobrazić coś, co my chcemy poruszyć skopa. No i w takim rytmie o. I go out walking after midnight, out in the starlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight searching for you. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night winds whisper to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just hoping you may be somewhere walking after midnight searching for me. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night winds whisper to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just hoping you may be somewhere walking after midnight searching for me. I go out walking after midnight searching for you. Skopa, proszę państwa, wysoko nóżki podnosić. Muszę się wpiąć, przepraszam. Wpiąłem się. Jeszcze jakby kobiteczek miał, to by zrobił tak jak ten pan przy takiej muzyce, mimo że człowiek na antybiotyku i z gorączką, to żonę do tańca wyrwałem tak i poleciało panu po plecach, proszę pana, teraz i tam jeszcze niżej i będzie pan chory, pan idzie pod kołdery i rozgrzewa paluszki, bo jak nam zmarzły paluszki u nóżki, to jeszcze zostały paluszki u rączki. Proszę, żeby wszyscy udawali pianistę. Słuchałem ostatnio etiudy rewolucyjne i Chopina w samochodzie, któraś ze stacji puściła w dobrym wykonaniu. Nie nudziło. I nie tylko ten motyw wiodący, który pamiętamy ze szkoły, ale cała fajna jako podkład dla orkiestry rockowej. Jakby tak nie na pianinku, tylko na jakieś gitary to przerobić, to ma w sobie dość werwy, żeby rozgrzać dzisiaj. Rozgrzane już paluszki, u rączki i u nóżki. A brzuszki? Na brzuszki, proszę państwa, ludy północy uczą, że najlepszy grog. Po naszemu by się powiedziało grzane wino z dodatkami, z rodzynkami, z ziołami. No z cytrusami to trochę głupi pomysł, gdyż na północy cytrusów nie ma. Tam rzucano różne takie, co na drzewach jeszcze się czerwienią, na przykład jarzębinę do wina. I wcale te miody z północy rozgrzane i wina nie musiały być słodkie. Można było pić na kwaśno, byle ziół wiele było. I zaskoczę państwa, otóż bywało, że to były te same zioła, których my używamy do sałatek albo do pizzy. Proszę sobie poeksperymentować. No albo po prostu, no, łyżki Konron. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i posiedzieli przy kominku, ze szklaneczką grogu, albo przy piecu, albo przy kuchni z fajerkami, patrząc w gwiazdki węgielków spadających do popielnika. A teraz ona się zbiera i zmyka, jak kopciuszek zupełnie, i on do niej: baby, it's cold outside. No nie wychodź, proszę cię, przecież zobacz, jak zimno jest. Ale muszę, bo wiesz, bo mamusia, bo tatusia. Ale słuchaj, no przecież no na strysku ci pościelę. Ale ja muszę, nie mogę. No ale przecież nie masz czapki od... Ale ja muszę, nie mogę. Ale proszę cię, taksówek nie ma. Ale ja muszę, nie mogę. Outside. I gotta go But away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like My ice. Mother will start to Beautiful, worry. What's your And father hurt? Will be pacing the floor. Listen to the fireplace So roar. Really, I'd better scurry. Beautiful, please don't or hurry. Maybe just a half a drink more. Put some records on while I The neighbors pour. Might Baby, it's bad out there. Say, what's in this no drink? No cabs to be had out there. I wish I knew your how Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your hat, your hair looks I swell. I ought to say no, no, no, Mind sir. Mind if I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurt, my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. My Delicious. Brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden man's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I gotta get home. Baby, you freeze out there. Say, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been I grand. I thrill when you touch my But hand. Don't you see? How can you do this thing to There's me? There's bound to be talk to Think of my lifelong At sorrow. Least there will be plenty implied. If you got pneumonia and I really can't get stay. Over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Zimno. I od czasu do czasu przemknie przez głowę myśl o Haiti. I człowiek by chciał jakoś pomóc. Proszę Państwa, no można na koniec audycji zagrać piosenkę, która pomoże Haiti w tym sensie, że jakieś pieniądze tam popłyną. Ale można też jeździć. Zachęcam do turystyki na Haiti. Turystyka cywilizuje. Tam nie ma państwa. Bieda straszna. Turystyka cywilizuje, a nawet rozsadza systemy. Tak jak na Kubie. Jak się ludzie zaczynają zajmować swoim interesem, swoją kuchnią dla turysty, swoimi pamiątkami, swoim hotelikiem, to przestają się żreć między sobą, przestają rabować. A zatem, jak chcesz pomóc, cywilizuj sobą. Pojedź na Haiti. Pas côté